Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest decyzja o przedłużeniu obecnych ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa. Mają obowiązywać do 25 kwietnia. Jest kontrakt na rozbudowę A2 na wschód od Warszawy. W ciągu 3 lat ma powstać 30 km drogi. Bernie Madoff, twórca piramidy finansowej, na którą nabrali się nawet znani Amerykanie, zmarł w więzieniu. Rząd zdecydował o przedłużeniu obostrzeń o tydzień do 25 kwietnia. Wyjątki od tej decyzji będą dotyczyć przedszkoli i żłobków oraz sportu na świeżym powietrzu. Informacje te przekazał na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli i żłobków. Poza tym dopuszczony będzie sport na świeżym powietrzu w grupach do 25 osób. Tutaj to ryzyko zakażenia, ryzyko transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsza. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował także, że o 2 tygodnie zostały przedłużone restrykcje dotyczące hoteli i obiektów noclegowych. Do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych na zasadach, które obowiązują do tej pory, czyli ten zakaz jest po prostu, to obostrzenie jest przedłużone. Minister poinformował, że niemal pewna będzie później regionalizacja obostrzeń. Jeżeli liczba zakażeń w województwach spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy mieszkańców, będziemy myśleć o dalszych krokach, mówił Adam Niedzielski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Technologia produkcji szczepionek firmy AstraZeneca i Johnson & Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, napisał w stanowisku biskup Józef Wróbel, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Członkowie gremium prezentowali jej szczegóły podczas konferencji prasowej w siedzibie episkopatu. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz. Te dwie szczepionki oparte są na technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów, zaznaczał profesor Andrzej Kochański. Po aborcji uzyskano komórki, z których wyprowadzono linie komórkowe i te linie komórkowe używane są dziś do produkcji szczepionek. Jednak wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki, mogą z nich skorzystać bez winy moralnej, wyjaśniał ksiądz profesor Piotr Kieniewicz. To znaczy ze względu na różnego rodzaju podległość służbową, naciski albo ze względu na dostępność aktualną preparatów, konkretny pacjent w takiej sytuacji może skorzystać także z tych dwóch szczepionek bez zaciągania winy moralnej. W stanowisku zaznaczono, że szczepionki wykorzystujące mRNA firm Pfizer i Moderna nie budzą poważnych przeciwwskazań etycznych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na realizację 2 odcinków autostrady A2 na wschód od Warszawy z Siedlec do miejscowości Malinowiec oraz z miejscowości Sfory do węzła Łukowisko. To łącznie ponad 30 km drogi. Trasa ma powstać za 3 lata. Jak mówił podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber, inwestycja będzie miała znaczenie dla całej Polski Wschodniej. Chcemy, aby polskie drogi rozwijały się w sposób zrównoważony, spójny. Chcemy, aby Polska Wschodnia, która przez wiele, wiele lat była niedoinwestowana, w tej chwili nadrabiała zaległości. Autostrada na wspomnianych odcinkach będzie miała po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Zostanie także przygotowany teren pod 3 pas w razie rozbudowy. Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury autostrada A2 zostanie doprowadzona do granicy z Białorusią. Ma to nastąpić w 2025 roku. Autor jednego z największych oszustw finansowych w historii Stanów Zjednoczonych, Bernie Madoff, zmarł w amerykańskim więzieniu w wieku 82 lat. Odsiadywał wyrok 150 lat pozbawienia wolności w Federalnym Zakładzie Karnym w Karolinie Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Bernie Madoff był twórcą największej amerykańskiej piramidy finansowej. Utworzony przez niego fundusz inwestycyjny miał 37 tysięcy klientów. Były wśród nich osoby publiczne, tak jak Steven Spielberg czy Elie Wiesel oraz zwykli inwestorzy. Płacili oni do funduszu Madoffa 17 miliardów dolarów. W momencie ujawnienia oszustwa wartość kont inwestorów wynosiła ponad 60 miliardów. Była to jednak kwota fikcyjna. Przez dziesięciolecia Madoff uchodził za guru Wall Street i wiódł luksusowe życie. W marcu 2009 roku przyznał się do 11 przestępstw federalnych, w tym defraudacji, fałszowania raportów finansowych oraz wypłat dywidend nie z inwestycji, ale ze środków pozyskanych od nowych klientów. Został za to skazany na 150 lat więzienia. W ubiegłym roku adwokat Madoffa zwrócił się do sądu o terminowe zwolnienie swego klienta z powodu nieuleczalnej choroby nerek. Sędzia odrzucił jednak ten wniosek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

more than you should let yourself say. Hey, I love to share my things, 'cause it brings me freedom. Your heart beat freedom, freedom. Oh, you deserve your freedom, freedom. Dance in the feeling that you take freedom, freedom. Oh, well, it's all for you, all for you, all for you, all for you. Sing freedom, freedom. Oh, oh. Got to get you some of the, got to get you some of the, got to get some of that freedom. Dzień dobry, The Freedom Song, o wolności. Na bardzo dobry początek w tonacji trójki zaśpiewał Jason Mraz. Autorem tej piosenki jest Luke Reynolds. Napisał ją z grupą dzieci po przejściu huraganu Katrina, a Jason Mraz umieścił ją na swoim albumie Love is a Four Letter Word. Ten program realizuje Zofia Kruszewska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Za chwilę o wolności po polsku. Farbenler, Przemiany. Wielu ludzi drogo płaci za mądrość. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Żyją ci, co pamiętają czas wojny. Wolność jest podobno od tygodnia. Wielu z nich do dziś nie śpi spokojnie. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest podobno. Wolność tutaj jest. Przemiany, paranoiczne plany. Przemiany rozplakatowane. Przemiany, schizofreniczne stany. Przemiany rozplakatowane. Wszystko wokoło jest mało bezpieczne. Wolności nie ma i nie będzie. Wolności nie ma i nie będzie. Wolności nie ma, nie. Tylko przemiany, paranoiczne plany. Przemiany rozplakatowane. Przemiany, schizofreniczne stany. Przemiany rozplakatowane. The Lass to typowy one hit wonder. Państwo na pewno znają ich przebój There She Goes, ale oni też śpiewali kiedyś o wolności. Freedom Song, The Lass. All this world seems bent upon contemplating Babylon. Fate is sealed inside a bomb. Where has all the freedom gone? There's a place for everyone. Live and die, our kingdom come. But until the web is spun, everybody must have fun. I'm not scared to die, God help me. We went to the same schools and we all learned the same rules of lament. The knot will never come undone. Accidents shall mercy none. There isn't anywhere to run. The masterpiece is done. Thou wild as one. Bez przedimka polski las. Rozwinięcie tego skrótu to Lachowicz Audio System. Jacek Lachowicz w 2021 roku powraca z utworem Ogon. Piękne chóry za nami, a przed nami jodłowanie. W ostatni weekend świętowaliśmy urodziny Briana Setzera, aktualnego króla rockabilly. To od wielu lat. Artysta ten 10 kwietnia skończył 62 lata, ale życzę tyle energii i chęci do grania wszystkim, no, 30-latkom powiedzmy, a 40-latkom pewnie też. Tej okazji, że nie każdy pewnie słuchał mojej audycji z soboty na niedzielę od 1 do 3, czyli w środku nocy, chciałbym jeszcze raz zaprezentować utwór 8-track z albumu Ignition Briana Setzera i jego tria 68 Comeback Special. Done. Brian zaczynał swoją efektowną karierę z innym triem, The Stray Cats. To z nimi sprzedał miliony płyt, a ich pierwszy album wyprodukował Dave Edmunds, wpływowa postać w świecie brytyjskiego rock'n'rolla. I to on zaśpiewa teraz ze Stray Catsami. The race is on. I feel tears welling up, going deep inside, like my heart's gonna get broke. And the stab of loneliness, sharp and painful, that I may never shake. You might say that I was taking it hard since you broke me off with a call. But don't you wager that I'll have the sorrow when I'm a brick right down and fall. Now the race is on and here comes pride in the backstretch. Trying not to fall. My heart's out of the running. True love scratch for another's sake. The race is on and it looks like heartaches. And the winner loses all. Ventured in love, never once suspecting what the final result could be. Now I live in fear of waking up each morning, finding that you'd gone for me. The aching pain in my heart for the name of the one that I had to replace. Somebody new came up to win her, and I came out in second place. Now the race is on, and here comes pride at the back stretch. Trying not to fall. My heart's out of the running. True love scratch for another sake. The race is on and it looks like heartaches. And the winner loses all. Dave Edmunds też zaczynał swoją karierę z triem, ale bluesowym, które nosiło nazwę Love Sculpture jeszcze w latach 60. I chciałbym Państwu zaproponować teraz ich reinterpretację bardzo znanego utworu Kaczaturiana, czyli Taniec z szablami. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Natomiast oprócz tego, tych podobieństw dotyczących tria Briana i tria Dave'a, no to jeszcze ich daty urodzin są bardzo nieodległe. Mianowicie Dave Edmunds jutro będzie świętował swoje urodziny i to będą urodziny, proszę Państwa, 76, ponieważ on urodził się 15 kwietnia 1944 roku. Taniec z szablami. Tak Dave Edmonds wymiatał w 1969 roku. No, po latach to brzmi naprawdę bardzo sprawnie i nowocześnie. Trio Love Sculpture z albumu Forms and Feelings. Ten zespół wydał tylko dwa albumy, a teraz artysta, gitarzysta, który także uważał, że trio to jest chyba najlepszy skład, jeśli chodzi o muzykę blues-rockową, psychedeliczną, Jimi Hendrix. No i wracamy niniejszym do tematu wolności. Dziś przewodniego Freedom, Jimi Hendrix. Tonacji Trójki często gramy nieco lżej, bardziej popowo. No i teraz właśnie jeden z arystokratów popu, Pharrell Williams. I trochę niedoszacowana kompozycja w sensie swojego potencjału przebojowości. Kiedyś zewsząd można było usłyszeć utwór Happy, a Freedom niekoniecznie. No właśnie, Freedom, Freedom, Pharrell Williams teraz. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb, but you still

niczym nie ustępująca, jeśli chodzi o technikę slide gry na gitarze, Joanna Connor. W niczym nie ustępująca kolegom gitarzystom mężczyzną. To jej ostatni album i utwór z niego pochodzący, Destination. A teraz smutna rocznica. Peter Thomas Ratajczyk, bardziej znany jako Peter Steele, zmarł dokładnie 11 lat temu, 14 kwietnia 2010 roku. Zapamiętany głównie jako wokalista, lider, frontman zespołu Type O Negative. I teraz Państwo wybaczą, będzie trochę mocniej. My Girlfriend's Girlfriend, Type O Negative. Trochę mocniej, w tonacji trójki, Type O Negative, ale za to jakie melodie. Tam był nawet taki mostek zwany bridge'em, normalnie balladowy, wręcz romantyczny. Peter Steele, dziś rocznica jego śmierci, 11 lat temu zmarł ten wybitny, charyzmatyczny muzyk. Ja pamiętam, że w 1993 roku ich album, czyli Bloody Kisses, podarował mi ówczesny basista zespołu Vader, Jaca. Też ciekawa postać, człowiek, po którym słuch zaginął, już od dawna nie gra w zespole Vader, a wtedy pamiętam, że gdy włożyłem do swojego odtwarzacza płyt CD tamten album Type O Negative, to zdziwiło mnie, że właśnie tam jest tyle melodyjnych refrenów, zwrotek pewnie też, i bardzo bogata w sensie aranżacyjnym muzyka. Spodziewałem się jakiegoś takiego metalowego czadu, natomiast w tej muzyce Type O Negative zawsze bardzo dużo się działo i to było kontrastowe granie. Nikiforu cieszył się z tego, że zagraliśmy Type O Negative. Pozdrawiamy go serdecznie. A teraz kolejna pani w tonacji trójki, Patty Young, i wracamy do wątku wolnościowego w dzisiejszym programie Sounds of Freedom. Patty Young. Of conversations we record half awake on obsolete equipment, paper cuts, blood on the tape. If everywhere's long and borrowed, how come we all belong? Such uncertainty. Najwyższa pora na pozdrowienia, które wędrują do pani Aliny, Izy, Anity, do pana Rafała, do pana Zbigniewa, do pana Krzysztofa, do panów Krzysztofów, do kolejnego pana Rafała. To są chyba najpopularniejsze imiona męskie w Polsce. Jeśli kogoś pominąłem, to bardzo, bardzo przepraszam i napiszę drogą mailową albo facebookową. Jeszcze pan Arek napisał do mnie pięknego, długiego maila z Ostrowca. Także panią Agnieszkę z Krakowa serdecznie pozdrawiam. I cóż, na koniec będzie o kobiecie. Nie kobieta, ale Mike Ness zaśpiewa The Devil in Miss Jones. To utwór, którego bardzo chętnie słucham w samochodzie, a dziś dzięki pogodzie spędziłem trochę więcej czasu, jeżdżąc po mieście dosyć powoli, ale za to była okazja, żeby posłuchać świetnej muzy. Tak jak dziś w Tonacji Trójki, mam nadzieję, właśnie taką muzykę państwu zaserwowaliśmy. Ten program realizowały panie Zofia Kruszewska i Alina Bemke, która niedawno dołączyła do ekipy. Wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam jutro po godzinie 19 na audycję Od Panka do Franka. Serdecznie zapraszam, dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak ogród, to tylko z Leroy Merlin. Zapraszamy do otwartych ogrodów zewnętrznych przy sklepach Leroy Merlin. Pelargonia bluszczolistna 10 sztuk, już za 14,99. Oraz ziemia do kwiatów balkonowych Geolia 20 litrów, już za 4,99. I wiele innych. Wszystko do ogrodu, wszystko w jednym miejscu. Leroy Merlin. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Co w Lidlu kupisz o 34% taniej? Parówki Berlinki 34% taniej. 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. A co w supercenie? Papier toaletowy Elmusso. Mega paka. 19,99 za 40 rolek. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy.